أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين İlâ âhiril âyât, sadakallâhul azîm. Muhterem arkadaşlar, birlikte Âl-i İmrân suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen haftaki dersimizde surenin 146. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde okumuş olduğumuz bu 146. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Geçen hafta okuduğumuz son ayetinde Rabbimiz, bu alemde her varlık için, her canlı için bir ecel tayin buyurduğunu, eceli gelmeden hiç kimsenin ölmeyeceğini, dolayısıyla Allah için giriştikleri bir savaşta müminlerin asla ölümden korkmamaları gerektiğini anlatmıştı. Bakın burada da 146. ayetinde de yine aynı konuyla alakalı Rabbimiz şöyle buyuruyor. Nice peygamberlerin yanında Rabbe kul olmuş pek çok kimse savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdi. Allah sabredenleri sever. Evet, tarihi bir hatırlayın ey Müslümanlar. Rabbinizin bu kitabında size anlattığı nice Allah elçileriyle birlikte Rabbaniler, Allah taraftarları, Allah safında yer alan, Allah bilgisine sahip çıkan, Allah yasalarını bilen, Allah davasına gönül veren nice bilginler, nice alimler savaşa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden sıkıntılardan dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de Allah düşmanlarına boyun eğdiler. Sayısal yönden, askeri ve siyasal yönden karşılarındaki düşmanlarından çok güçsüz oldukları halde Rablerine güvenleri, Rablerine tevekkülleri sebebiyle kafirlere asla boyun eğmemişler, onların egemenliği altına girmemişler ve Allah da onları ya galip getirmiş yahut da peygamberleriyle birlikte şerefle şehadet şerbetini yudumlayıp hayatlarını bereketlendirmeyi yani cennete uçmayı becermişlerdir. İşte böyle Allah için bir savaşta onlar asla yılgınlık göstermemişlerdir. Gözlerinin önünde peygamberlerinin şehit edilmesi karşısında yılgınlık gösterip cihadı terk etmemişlerdir. Can ciğer peygamberimizin şehit edildiği bir dünyada biz neyleyelim yaşamayı demişler ve onlar da peygamberlerinin gittiği yere gitmek için var güçleriyle savaşmışlardır. Şimdi size ne oluyor da ey Medineli Müslümanlar, peygamberin şehit edildiği haberini alınca yılgınlığa düşüyorsunuz. Ne oluyor? Neden kendinizi koyuveriyorsunuz? Bakın o Müslümanların sözleri şuydu. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ O müminlerin, o Rabbaniyun olanların dedikleri ancak şu idi: Rabbimiz, günahlarımızı, işimizdeki aşırılıklarımızı bize bağışlayıver. Ya Rabbi, sebatımızı artır. İnkarcı topluluğa karşı, kafirlere karşı bize yardım et. Evet, o yiğit Müslümanlar diyorlar ki, bakın, ey Rabbimiz, ey bizim Rabbimiz, ey bizim hayat programımızı belirleyen Rabbimiz, ey hayatımızı kendisi için yaşadığımız, seçimini kendimiz için seçim kabul ettiğimiz, uğrunda grup grup kellelerimizi kurban ettiğimiz Rabbimiz, biz hayatımızda sadece seni Rab ve ilah bilip, senin arzun doğrultusunda düşmanlarınla savaşa çıkıyoruz. Senin yolunda mallarımızı ve canlarımızı feda ediyoruz. Ne olur ey Rabbimiz, kusurlarımızı, sana kulluk sınırımızı aşmalarımızı bize bağışlayıver. Bize düşmanlarımız ve düşmanların karşısında sebat ver. Bize sabır ver, direnç ver ya Rabbi. Bize öyle bir dayanıklılık ver ki gözümüz de, gönlümüz de, ayaklarımız da, azalarımızın tümü de sabırsızlanmasın. Sabırsızlık göstermesin ya Rabbi. Bir de ayaklarımızı çak yere ya Rabbi. Ayaklarımızı sabit kıl da geriye adım atmasın ya Rabbi. Bize düşen, bizim yapmamız gerekenler konusunda bize yardım ettiğin gibi bir de vansurna alel kavmil kafirin. Kafir topluluk üzerine de bize yardım ediver ya Rabbi. Ayrıca bir de bizim bilmediğimiz konularda da kafirler üzerinde bize yardım ediver ya Rabbi. Kalplerine korku salarak mı, yoksa melekler göndererek mi, o konuda bize yardım et ya Rabbi. Arkadaşlar, işte dua budur. Allah'ın istediği ve kabul buyurduğu dua işte böyle olmalıdır. Bunu günümüz Müslümanlarının çok iyi anlamaları gerekiyor. Yani fiili teşebbüsten sonra, sebebini işledikten sonra, yani kılıcı ele alıp Allah yolunda harekete geçtikten, düşman karşısında saf bağladıktan sonra yapılan bir dua, Allah'ın istediği ve Allah'ın kabul edeceği bir duadır. Yattığı yerden zafer beklemek yerine, kılıçlara sarıldıktan ve yola koyulduktan sonra dua etmek, Allah'ın istediği kabul edilecek bir duadır. Hani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın su bulabilmek için asasıyla taşa vurmasını anlatan ayetin muhtevası içinde dua etmek zorundayız ki duamız Allah tarafından kabul edilsin. Eliyle asasını taşa vurarak, yani sebebini işleyerek yapılacak bir dua. Elle dilin birleştiği bir dua. Değilse üst üste 30 zırh giyerek, başına miğfer takarak, göksünü kurşunlarla bezeyerek, evinden dışarıya çıkmadan ya da henüz kılıcı resimlerden tanıyan, cihat edebiyatı yapan ve de bu haliyle dua dua yalvararak Allah'tan zafer bekleyen bizler gibi değil. Evet, dua ediyorlar, savaşıyorlar, dişlerini sıkıyorlar ve sonunda da Allah'ın izniyle galip geliyorlar. Allah'ın yardımıyla galip geliyorlar. Sebebe tevessülle galip geliyorlar. Maldan ve candan geçebilmekle galip geliyorlar. Karşılarındaki güç ne olursa olsun, kim olursa olsun Allah yardım ettikten sonra onların mağlup olmaları kesinlikle mümkün değildir. Böyle yaşayanlar ölse de galip, kalsa da galiptir zaten. Ne fark eder de, hiç fark etmez. فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ Vallahu yuhibbul muhsinin. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini de ahiret nimetini de fazlasıyla verdi. Allah muhsinleri kendisini görüyormuşçasına bir hayat yaşayanları sever. Allah onlara dünya nimetlerini verdi. Dünyada başarı verdi, zafer verdi, ganimetler verdi. Dünyada egemenlik verdi. Dünyada izzetli ve şerefli bir hayat verdi. Ahirette de daha fazlasıyla onları mükafatlandırdı. Ahirette onlara mağfiret verdi. Tüm hatalarını örtü verdi ve onları nimetlerinin en büyüğü olan cennetiyle şereflendirdi. Yani Allah onlara hem dünyanın hem de ahiretin iyiliklerini, başarılarını birlikte lütfetti. Kaldı ki ahiret nimetlerinin yanında dünya nimetleri ne kadar olabilir de? Onun içindir ki ahiret nimetleri konusunda husun ifadesi kullanılmaktadır. Arkadaşlar, bundan sonraki ayetinde Rabbimiz ehli kitap konusunda bizi bir daha uyaracak. Bakın şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, in tuti'u lezine keferu, yaruddukum ala aqabikum, fetenqalibu hasirin. Belillahu mevlakum, ve huve hayrun nasirin. Ey müminler, ey inananlar, inkar edenlere, kafirlere itaat ederseniz, sizi gerisin geriye döndürürler de kayba uğrarsınız. Halbuki sizin Mevlanız Allah'tır. Sizin veliniz Allah'tır. O yardımcıların en iyisidir, en hayırlısıdır. Evet ey müminler, sakın ha sakın kafirlere, kafirlerin her cinsine, Yahudisine, Hristiyanına, ateistine, komünistine, laikine, münafığına asla itaat etmeyin. Arkadaşlar, bundan önce geçen ayetinde Rabbimiz ehli kitaba itaat etmeyin buyurmuştu. Burada ise tüm kafirleri kastederek müminlerin dikkatlerini bu konuya bir daha çekiyor. Dikkat edin, eğer o kafirlere itaat ederseniz onlar ökçelerinizin üzerinde sizi gerisin geriye döndürüp kafir yaparlar da hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Kayba uğrayanlardan olursunuz. Kafirler sizi kendi dünyalarına çekerler de dünyanızı da ahiretinizi de kaybedersiniz. Unutmayın ki ey müminler, sizin veliniz, sizin dostunuz, sizin yardımcınız, sizin Mevlanız Allah'tır. O yardımcıların en iyisidir. Evet, kesinlikle kafirlere itaat etmeyeceğiz. Hiçbir konuda onları veli ve dost bilmeyeceğiz. Hiçbir konuda onları örnek alıp onlara benzemeye çalışmayacağız. Hiçbir konuda onlara güvenmeyeceğiz. Çünkü işte Allah buyuruyor. Onlar bizi kafir yapana kadar uğraşacaklardır bu dünyada. Arkadaşlar, surenin önceki ayetlerinde bu konuda epey bir şeyler demeye çalışmıştım. Öyleyse başka çaremiz yoktur. Ya kafirleri düşman bilip onlara itaatten vazgeçeriz, ya onlarla tüm dostluk ilişkilerimizi keser ve sadece Allah'ın dostluğuna yöneliriz. Onların velayetleri altında, onların egemenlikleri altında, zillet içinde bir hayattan vazgeçip Allah'ın velayeti altına gireriz. Yani bu kitaba evet deriz. Bu kitapla birlikte oluruz. Dostumuz, yardımcımız Allah olur. Ya da bu kitabı bıraktıktan, Allah'ı bıraktıktan sonra yeryüzünün tüm kafirleriyle beraber olsak da cehenneme kadar yolumuz var demektir Allah korusun. O zaman hiç kimse de bizi bu cehennemden kurtaramaz. Zaten kafirlerin bütün derdi bizi kendi cehennemlerine ortak etmektir. Arkadaşlar unutmayın ki Müslümanlar bu dünyada var oldukları ve İslam'ı yaşadıkları müddetçe bu kafirlerin aleyhinde delil vardır ve bu kafirler bu delili yok etmek, kıstası yok etmek ve bizi de cehenneme sürüklemek için unutmayalım ki ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. İşte görüyoruz. Gerek yerli, gerek yabancı tüm kafirler bizi kendileri gibi kafir yapabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Eğitim kurumlarıyla, basın yayınlarıyla Müslümanların üzerine çullanıyorlar. Dertleri nedir bu adamların? İşte Rabbimizin beyanıyla bu adamlar isterler ki kendileri gibi sizler de kafir olasınız. Kendilerinin küfrettikleri gibi isterler ki siz de küfredin. Siz de kafir olun ve böylece onlarla birlik olun. Evet, onlar isterler ki sizler de onlar gibi kafir olun ve onlarla birlik olun. Küfürde birlik, düşüncede birlik, anlayışta birlik, eylemde birlik, kılık kıyafette birlik, hukukta birlik, hayatta birlik, isyanda birlik, Allah'a kafa tutmada birlik, peygambere isyanda birlik, demokraside birlik, Allah'ın yasalarını reddetmede, Allah'a ve peygambere kafa tutmada birlik, cehenneme gitmede birlik, birlik, birlik, birlik. İsterler ki her konuda sizinle birlik olsunlar. Arkadaşlar unutmayın, yeryüzünde kafirin tek hedefi işte budur. Çünkü kafir, kafirliğinin ve yaşadığı bu küfür içindeki hayatın kendisini nereye doğru götürdüğünün farkındadır. Yaşadığı küfür içindeki bir hayatın kendisine cehennemi kazandırdığının kesin farkında olan ve zaten dünyada da cehennemi bir hayatın sahibi olduğunun mutlak bilincinde olan kafir düşünür ki, madem ki ben şu anda cehennemi bir hayat yaşıyorum, o halde benim yaşadığım bu hayata Müslümanlar niye ortak olmasınlar? Niye bu Müslümanlar göz göre göre dünyada cennet hayatı yaşıyorlar da, yaşadıkları bu hayatın sonunda göz göre göre cennete gidiyorlar da, ben cehenneme gidiyorum. Niye onlar da benim gittiğim yere gitmiyorlar? Niye benim cehennemime onlar da ortak olmuyorlar? Tıpkı şeytan gibi. Zaten bunlar şeytanın çömezleridir. Evet, tıpkı şeytan gibi onun avaneleri olan kafirler de niye bu Müslümanlar bizim cehennemimize gitmiyorlar? Niye bu Müslümanlar bizim hayatımızı benimsemiyorlar düşüncesiyle Müslümanları da kendi cehennemlerine, kendi hayatlarına, kendi küfürlerine ortak etmek istiyorlar. Müminleri kendi sapıklıklarına, kendi nifaklarına, kendi cehennemlerine çekerek böylece Müslümanlarla denk olmak istiyorlar. Müsavi hale gelmek istiyorlar. Yani madem ki biz kaybettik, onlar da kaybetsinler. Madem ki biz saptık, onlar da sapsın diyorlar. Halbuki kesin biliyorlar ki Müslümanlar kazançtadırlar. Kesin biliyorlar ki Müslümanlar hak yoldadırlar, doğru yoldadırlar. İşte bunu bilen bu alçaklar, biz kaybettik, onlar da kaybetsinler. Biz kafir olduk, onlar da kafir olsun diyorlar. Böyle diyeceklerine, madem ki onlar Müslüman oldular, biz de Müslüman olalım, biz de onlar gibi Allah'a teslim olalım da biz de kazanalım. Tıpkı onlar gibi biz de Allah ve Resulüne itaat edelim de biz de cennete gidelim deyiverseler çok iyi olacaktı. Onlar da kazanacaklardı ama öyle yapmıyor hainler. Öyleyse ey Müslümanlar, sakın ha sakın onlara itaat etmeyin. Onlardan dost ve veliler edinmeyin. Onları dost bilmeyin. Onların yoluna, onların yörüngesine girmeyin. Onların düşüncelerine, onların anlayışlarına kapılıp, onların girdikleri girdaplara girip, onların kendilerini kaybettikleri anaforlara kapılıp, tıpkı onların hayatlarını kaybettikleri gibi hüsrana mahkum olup, dünyalarını da ahiretlerini de yitirdikleri gibi, sakın ey Müslümanlar, sizler de dünyanızı ve ahiretinizi kaybetmeyin. Evet, bu tehlikeyi çok iyi bilen Rabbimiz ısrarla bu konuda biz kullarını uyarmaktadır. Uhud'da Müslümanların aldıkları küçük bir yara karşısında Müslümanları gerisin geriye eski küfürlerine, eski şirklerine döndürmek için propagandalara girişen Yahudilere, münafıklara dikkat çekiyor Allah bu ayetleriyle. Diyorlardı ki ey Müslümanlar, hani bu peygamberiniz Allah'ın elçisiydi, hani Allah ona yardım edecekti, hani ne oldu, niye yenildiniz? Yalancı bir adamın arkasına düşerek bu kadar adamınızı niye telef ettiniz? Eğer bizi dinleseydiniz, bize itaat etseydiniz başınıza bu felaketler gelmezdi diyerek Müslümanları dinlerinden döndürmek, peygambere karşı Müslümanların kalplerinde şüphe uyandırmak, onları can evlerinden vurmak isteyen kafirleri asla dinlememeleri, onlara asla itaat etmemeleri konusunda Rabbimiz müminlere uyarılarda bulunuyor. O halde kafirler dinlenmeyecek. Kafirlere asla itaat edilmeyecek. Gerek dünkü, gerekse bugünkü kafirler, gerek yerli, gerek yabancı kafirler, hangi cinsi olursa olsun dinlemeyin onları. Onlar ey Müslümanlar asla sizin hakkınızda hayır düşünmezler. Ama sakın ha bu kafirleri bırakınca, bu kafirlerin velayetinden çıkıp Allah'ın velayeti altına girince, bunları değil de sadece Allah'ı dinleyince, bunların bize bir şey diyeceklerinden filan korkmayın. Bakın Allah diyor ki, سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِم۪ينَ Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmalarından ötürü inkar edenlerin kalbine korku salacağız. Onların varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin durağı ne kötüdür. Evet ey müminler, sakın kafirlerden korkmayın. Çünkü biz onların kalplerine korku salacağız diyor Rabbimiz. Kalplerine korku salıp onların morallerini kıracağız. Sizin karşınızda silahlarını bile kullanamaz hale getireceğiz onları. Ama unutmayın ki bu sizin Allah'a karşı sarsılmaz imanınız, Allah'a karşı tam güveniniz, tevekkülünüz ve onların da şirklerinin, küfürlerinin karşılığıdır. Eğer sizler Rabbinize güven ve tevekkül konusunda onların seviyesine düşerseniz, güç kaynağınızla irtibatınızı keserseniz, o zaman kesinlikle bilesiniz ki böyle bir vaat söz konusu değildir. Böyle bir durumda Allah Müslümanlardan desteğini çekiverir. İşte surenin önceki ayetlerinde anlatılan Bedir Savaşı veya Hazreti Adem'den bu yana tarihin her bir döneminde gerçekleşmiş bir iman küfür savaşında açığa çıkmış bir yasadır bu. İmanla küfrün karşılaştığı herhangi bir savaş. Arkadaşlar, bu iki grubun karşı karşıya geldiği her bir savaş ortamında Allah, kendisinin düşmanı olarak karşısında yer almış kafirlere, karşılarındaki müminleri sayılarının, güçlerinin iki katı gösteriyor. Sayısal ve güç yönünden çok azınlıkta olan müminler, kafirlerin gözünde iki katı gösteriliyor. Aslında Sayıları azdır müminlerin ama Allah kafirlerin gözünde onları fazla gösteriyor. Ve Müslümanlar da o kafirleri mevcut sayılarından ve güçlerinden çok daha az görüyorlar. Allah onlara da kafirlerin sayılarını az gösteriyor. Yani böyle bir savaş ortamında Rabbimiz müminlerin kalbine cesaret verirken kafirlerin kalplerine de korku salıveriyor. Böylece Rabbimiz istediklerini az, istediklerini de çok göstererek dilediklerini teyit edip güçlendiriyor. Arkadaşlar, tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Hazreti Musa ve kardeşi Harun aleyhisselam karşısında Firavun ve ordusu korkuyordu. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en süper gücüne, dünyanın en süper ordusuna sahip olan Firavun iki kişiden korkuyordu. Sadece iki kişi. Öyleyse ey Müslümanlar, sizlerin de kafirlerle karşı karşıya gelme konusunda herhangi bir sıkıntınız, herhangi bir korkmanız olmasın. Sakın ha biz onların karşısına çıkamayız. Biz onlarla savaşamayız. Biz onlardan zayıfız. Biz onların hakkından gelemeyiz diyerek onlarla savaş konusunda gevşeklik göstermeyin. Eğer sizler savaş konusunda acı çekiyorsanız, savaşın acıları sizi sarmışsa, savaş korkusu içindeyseniz, bilesiniz ki kafirler de aynen sizin gibi savaş konusunda sıkıntı çekmektedirler. Yani savaştan sıkıntı duyanlar sadece sizler değilsiniz. Dolayısıyla savaşı sıkıntılı görüp de sakın kafirlerin egemenliği altında zillet ve meskenet içinde bir hayata razı olmayın ey Müslümanlar. Onlar savaş konusunda acı çektikleri halde batıl bir davaya sabır gösterirlerken size ne oluyor da hak davanız uğruna sabır göstermeyeceksiniz? Halbuki sabredip dayanmak onlardan çok size layıktır. Çünkü siz onlardan farklısınız. Sizler Allah desteğindesiniz. Halbuki Allah'ın kafirlere hiçbir desteği yoktur. Onlar Allah'ın düşmanlarıdırlar. Ama sizler onlardan farklı olarak Allah'ın dostlarısınız ve onlarla girişeceğiniz bir savaşta bilesiniz ki sürekli sizler Allah desteğindesiniz. Allah'ın yardımı sizinle beraberdir. İşte bu sizin için, sizin lehinize en büyük bir avantajdır. Bunu unutmayın. Evet, işte Rabbimizin müjdesi. Kafirlerin, Yahudilerin, Hristiyanların, müşrik dünyanın Allah'tan hiçbir yardım ve destekleri yokken, size ayrıca Allah'ın yardımı da var. Eğer onlar eşit şartlar altında Müslümanlarla bir savaşa girmiş olsalar bile, kesinlikle bilesiniz ki kazanacak olan sizlersiniz ey Müslümanlar. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Andolsun ki Allah size verdiği sözde durdu. Onun izniyle kafirleri kırıp geçiriyordunuz. Ama Allah size arzuladığınız zaferi gösterdikten sonra gevşeyip bu hususta çekiştiniz ve isyan ettiniz. Sizden kimi dünyayı, kimi de ahireti istiyordu. Derken denemek için Allah sizi geri çevirip bozguna uğrattı. Andolsun ki o Allah sizi bağışladı. Allah'ın inananlara nimeti çok boldur. Evet ey Müslümanlar, Bilesiniz ki Allah size verdiği sözünü tuttu. Muhakkak ki Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Peki hangi vaadi idi bu Rabbimizin? Nasıl bir vaatte bulunmuştu Rabbimiz Müslümanlara? Hani surenin 111. ayetinde "Len yedurrukum illa eza ve in yuqatilukum yuvallukumul edbara thumma la yunsarun." Onlar incitmekten başka size hiçbir zarar veremezler. O kafirler sizinle savaşa koyulurlarsa geri dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Ey Müslümanlar, ey dostlarım, kesinlikle bilesiniz ki bu kafirlerin güçleri, kuvvetleri, sayıları ne olursa olsun asla size bir zarar veremezler. Sadece sizi incitmenin ötesinde hiçbir şey yapamazlar size. Sizler benim desteğimde olduğunuz sürece onlar sizinle asla savaşamazlar. Asla sizinle bir savaşı göze alamazlar. Bunlar korkaktırlar, tabansızdırlar. Sizin karşınızda zinhar kaçarlar onlar. Eğer sizler onlar karşısında Müslümanca bir tavır ortaya koyabilirseniz, onların kaçmaktan başka yapabilecekleri bir şey yoktur buyurarak, Müslümanlara zafer vaadinde bulunmuştu ya Rabbimiz. Yine surenin 125. ayetinde "Bela in tasbiru ve tettaku ve ya'tukum min fevrihim haza yumditkum rabbukum bi khamseti alafin min el melaiketi musavvimin." Ey Müslümanlar, eğer sizler Allah için kafirlerle tutuştuğunuz bir savaşta sabrederseniz, Allah yasalarına göre hareket ederek kafirler karşısında dişinizi sıkar, Allah'a tam olarak güvenir, zaferin tümüyle Allah'a ait olduğunu bilir ve düşman karşısında kaçmayı, geri dönmeyi akıllarınızın ucundan bile geçirmezseniz, yani muttaki olursanız ve düşmanlarınız da ansızın size saldırırlarsa, o zaman kesinlikle bilesiniz ki Rabbiniz size şanlı, nişanlı melekler göndererek kesin yardım edecektir. Yani böyle alametli, savaşçı, savaşı çok iyi bilen, savaş için hazırlanmış 5000 melekle Allah size yardım edeceğim buyurmuştu ya. Yine biraz önce okuduğum 151. ayetinde "Senulqi fi kulubillezine keferur rube bima eşraku billah ma lem yunzil bihi sultana ve ma'vahumun nar ve bi'se mefvez zalimin." Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmalarından ötürü, şirk koşmalarından ötürü kafirlerin kalbine korku salacağız. Onların varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin durağı ne kötüdür buyurarak kesinlikle karşılarındaki kafirlerin kalplerine korku atacağını, müminlerin kalplerine de cesaret vereceğini vaat etmişti Allah. İşte bakın, burada da bu ve benzeri müminlere zafer ve başarı vaatlerini hatırlatarak buyuruyor ki Allah, "Andolsun ki ben Uhud günü size vaat ettiğim yardım ve zafer sözümü yerine getirdim." Savaşın ilk dönemi sayısal azlığınıza rağmen kafirler sizin önünüzde bozulup kaçmaya başladı da siz Allah'ın izniyle onları doğruyordunuz. Önünüze geleni, arkasından yetiştiklerinizi öldürüyordunuz. Böylece Allah size olan vaadini gerçekleştirmiş oldu. Allah size vaat ettiği galibiyeti, vaat ettiği zaferi gösterdi ama sizler Rabbinizin size vaat ettiği bu yardımının şartlarını terk ettiniz. Zaferin, yardımın şartlarını bozdunuz. Neydi zaferin şartları? Savaşın sonuna kadar Allah yasalarına riayet, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmamak, sabır ve sebat göstermek. Sizler bu şartları bozana kadar Allah'ın yardımı ve zaferiniz devam etti ama hatta iza feşiltum ve tenazatum fil emri ve asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ne zaman ki sizler savaşta kalp zaafına düştünüz, ne zaman ki ganimete meylettiniz, ne zaman ki dünyalıklar karşısında yılgınlık gösterdiniz, ne zaman ki emir ve kumanda konusunda münakaşaya başladınız, ne zaman ki komuta merkezine karşı baş kaldırdınız, yani Resulullah'ın emirlerini uygulama konusunda çekişip ihtilafa düştünüz, mevzilerinizi, konumlarınızı terk ettiniz, işte o andan itibaren Allah size istediğiniz, beklediğiniz, sevdiğiniz galibiyeti, zaferi, arzuladığınız ganimeti gösterdikten sonra olan oldu. Minkum men yuridu dünya ve minkum men yuridul ahira. O zaman içinizden kiminiz dünyayı, dünyalıkları arzu ediyordu. Resulullah'ın yerleştirdiği mevzilerini terk edip ganimete koşuyordu. Bir an evvel biz de nasibimizi kapalım diyordu. Ama kimileriniz de ahireti, ahiretin mükafatını arzu ediyordu. Arkadaşlarının devşirmeye koyulduğu ganimetleri, dünyalıkları değersiz görerek Resulullah'ın yerleştirdiği mevzilerini terk etmemekten yana bir tavır alıyor, ahireti dünyaya, şehadeti ganimetlere tercih ediyordu. Bu durum gerçekten sizler için yapılmaması gereken bir şeydi ama ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Sonra Allah denemek için sizi ondan çevirdi. Sizi o zaferden çevirdi. Düşmanlarınızdan yüzünüzü çevirdi. Ya da kafirlere, düşmanlarınıza karşı size lütfettiği yardımı, desteği geri çekti. Yani size o zaferin ucunu gösterdikten sonra onu sizden geri aldı. Ama bununla birlikte Allah yine sizi bağışladı. Pişmanlığınız sebebiyle Allah sizi yine affetti. Yani sizin bu davranışlarınız, bu sabırsızlığınız, ganimete meylederek Resulullah'a karşı gelmeniz, eğer Rabbiniz sizi affetmeseydi gerçekten topunuzun helak olmasına sebep olabilirdi. Ama Allah'ın yardımı ve affı sonucunda bu büyük felaketten döndürüldünüz. Yine karşınızda zafer kazanmış olmalarına rağmen hem sizi hem de Medine'deki ailelerinizi bırakıp Mekke'ye dönüp gitti kafirler. Onları da çevirdi Allah. Yani galip gelmişlerken ya sizin üzerinize ya da Medine'deki sahipsiz ailelerinizin üzerine yürüyüverselerdi ne olacaktı sizin haliniz, hiç düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar, Rabbimiz bu ayetleriyle Uhud'da Müslümanların takındıkları tavırlarını sorgulayarak kıyamete kadar yeryüzünde gerçekleşecek iman küfür savaşlarının yasasını ortaya koyuyordu. Kıyamete kadar Müslümanların kafirler karşısında verdikleri savaşlarda Allah'ın yardımına ve zafere ulaşabilmek için dikkat etmeleri gereken hususlar perçinleniyor. Bakın, Allah ilk önce Müslümanlara yardım ediyor ve zaferi onlara gösteriyor. Ama ne zaman ki Müslümanlar yılgınlık gösteriyorlar, Resulullah'ın emirlerine karşı geliyorlar, baş kaldırıyorlar, işte o zaman Allah onlara karşı yardımını ve zaferini geri alıyor. Allah'ın Resulü'nün tepeye yerleştirdiği okçular Resulullah Efendimiz'in emrine karşı geliyorlar. Düşmanın kaçıp da arkadaşlarının ganimet topladıklarını gören okçulardan bir kısmı Resulullah'ın ısrarla sakın yerlerinizden ayrılmayın buyruğuna karşı gelerek mevzilerini terk ediyorlar. Dünya malına meyilleri, ganimete sevdaları Resulullah'ın emrine galip geliyor. Ve işte Rabbimizin içinizden kimileri dünyayı istiyordu ifadesiyle zemmettiği bir davranışı sergiliyorlar ve Allah'ın yardımının kesilmesine sebep oluyorlar. Öyleyse ey Müslümanlar, unutmayalım ki yeryüzünde kıyamete kadar zuhur edecek hak-batıl savaşlarında ne zaman ki Müslümanlar dünyaya, dünyalıklara meylederlerse kesinlikle bilelim ki savaşı kaybedecekler demektir. Kesinlikle bilelim ki Allah desteğini kaybedecekler demektir. Allah desteğinin kaybolduğu bir ortamda Müslümanların kafirler karşısında başarıya ulaşmaları, zafer kazanmaları da mümkün olmayacaktır. Yeniçeri rahatına meyledip, dünyaya meyledip bu ıssız çöller aşılmaz, bu sıkıntılar çekilmez diyerek kılıcını kınına soktuğu andan itibaren Osmanlı'nın hayatında bilelim ki yenilgi başlamıştır. Geri adım atma başlamıştır. Bugün de alimiyle, cahiliyle, kadınıyla, erkeğiyle tüm Müslümanlar dünyaya, dünyalıklara meyledip, Allah'ın kendilerini görmek istediği kulluk mevzilerini terk edip, ilmi, tebliği, emri bil marufu, cihadı, Allah'ın dinini insanlara ulaştırma görevini bir kenara bırakıp ganimet sevdasına, mal mülk sevdasına kapıldıkları için kafirler karşısında şu anda yenilgiyi yudumlamaktadırlar. Allah korusun, zillet ve meskenet içinde bir hayatı soluklamaktadırlar. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Peygamber arkanızdan sizi çağırırken kimseye bakmadan kaçıyordunuz. Kaybettiğinize ve başınıza gelene üzülmeyesiniz diye Allah sizi kederden kedere uğrattı. Allah işlediklerinizin tümünden haberdardır. Evet, okçular Resulullah Efendimizin emrine muhalefet ederek, yerleştirildikleri yerlerini terk ederek dünyalık peşine düşünce, Halid bin Velid komutasındaki süvariler, okçulardan geriye kalan birkaç kişiyi şehit ederek o boğazı geçip Müslümanlara arkalarından ansızın saldırıya geçtiler. Müslümanlar bu durumda niye uğradıklarını bilemediler. Tabi bu arada Halid'in Müslümanları arkadan kuşattığını gören, kaçmakta olan müşrikler de geriye dönerek Müslümanlara saldırıya geçince Müslümanlar iki ordu arasında kalıp bozguna uğradılar. İki ordu arasında kalan Müslümanlar doğranıyorlardı. Bu arada Resulullah'ın şehit edildiği haberi de yayılınca Müslümanlar tamamen bozguna uğrayıp bir kısmı Uhud'a doğru, bir kısmı da Medine'ye doğru kaçmaya başladı. Yaralı bir vaziyette Allah'ın Resulü yanı başındaki birkaç Müslümanla birlikte olduğu yerde kalıp kaçmakta olan Müslümanlara çağırıyordu. Bakın Allah diyor ki: "İz tus'iduna ve la telvuna ala ahadin ve'r rasulu yed'ukum fi ukhrakum." Hani siz kesin elde ettiğiniz zaferin yenilgiye dönüşmesi, peygamberin şehit edildiği söylentisinin yayılması, galip durumda olan müşrik ordusunun Medine'deki çoluk çocuklarınıza saldıracağı korkusuyla hiç kimseye bakmadan kendi başınızın derdine düşmüş bir vaziyette alabildiğine kaçıyordunuz. Peygamber de arkanızdan sizi çağırıp duruyordu. Ey Müslümanlar, kaçmayın, kaçmayın, bana doğru gelin, bana doğru gelin, ben buradayım diye Allah'ın Resulü sizi çağırıyordu. Evet, peygamberi arkanızda bırakmıştınız. Peygamber arkada savaş meydanında kalmıştı. Savaş meydanında çakılıp kalan, kaçmayı zerre kadar aklının ucundan bile geçirmeyen peygamber, kaçanları çağırıyor ve yeniden düşmana hücuma geçmelerini emrediyordu. Evet, zaferi bizzat gözlerinizle gördükten sonra sizler kaçıyordunuz. Peygamberi bile savaş alanında bırakıp kaçıyordunuz. Peygamberin çağrısına bile kulak vermeden, onun davetine bile icabet etmeden, peygamberin yanında kalan az bir grup müstesna hepiniz kaçıyordunuz. فَاَثَابَكُمْ غَمَّنْ بِغَمِّنْ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Böylece Allah sizi kederden kedere uğrattı. Allah sizi gama karşı gamla cezalandırdı. Siz bu kaçışınızla peygamberinizi üzdünüz. Allah da sizi üzdü. Veya siz peygamberinize gam üstüne gam tattırdınız ey Müslümanlar. Onun emrine muhalefet edip şehrin dışında müşrikleri karşılama isteklerinizle o tepeye yerleştiren okçularınızın yerlerini terk etmeleriyle peygamberi geride bırakıp savaş alanından kaçmanızla siz peygamberi kederden kedere sevk ettiniz. Allah da sizi kederden kedere sevk etti. Yaralanmanız, şehit olmanız, ele geçirdiğiniz zaferi kaybetmeniz, avucunuzun içindeki ganimetlerden mahrum edilmeniz ama bunlardan daha büyüğü peygamberin şehit edildiği yalan haberinin size ulaşması gibi gam üstüne gam tattırdı Allah size. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Kaybettiklerinize, kaybettiğiniz fırsatlara ve de uğradığınız felaketlere, başınıza gelen musibetlere üzülmeyesiniz diye Allah böyle yaptı. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızın tümünden haberdardır. Evet, arkadaşlar anlıyoruz ki bütün bunları Müslümanları eğitmek için yapıyordu Rabbimiz. Allah yolunda başlarına gelenlere sabredip metin olmaları, Allah'a güvenlerini sarsmamaları gerekiyordu. Allah bu konuda onları yetiştirmeyi murad ediyordu. Çünkü biz biliyoruz ki acı acıyı unutturur. Gam gama galip gelir. Bakın işte gördük. Allah bir saniye içinde galipleri mağlup, mağlupları da galip getirebilir. Evet, her zaman söylüyoruz. Savaşın sonucu daha başlamadan bellidir. Çünkü savaşı yöneten Allah'tır. Savaşın sonucunu belirleyen Allah'tır. İşte bakın, bir saniye önce Müslümanlar galipti, bir saniye sonra kafirleri galip duruma, Müslümanları mağlup konumuna getiriverdi Allah. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Allah kederden sonra bir kısmınızı kendinden geçirecek şekilde size huzur ve emniyet indirdi. Oysa bir takımınız da kendi dertlerine düşmüşlerdi. Haksız yere Allah hakkında cahiliye zannına düşerek, bu işte bizim bir fikrimiz var mı diyorlardı. Ey peygamberim, de ki, buyruğun, emrin, işin hepsi Allah'ındır. Sana aşmadıklarını içlerinde gizliyorlar. Eğer bu işte bizim fikrimiz alınsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. De ki, evlerinizde olsaydınız, haklarında ölüm yazılı olan kimseler yine de devrilecekleri yere varırlardı. Bu Allah'ın içinizde olanı denemesi, kalplerinizde olanı arıtması içindir. Allah gönüllerde olanı çok iyi bilir. Evet, bu sıkıntıdan, bu gam ve kederden sonra Allah size bir güvenlik, bir emniyet duygusu indirdi ki içinizden bir kısmınızı uyku sarıyordu. Hatta silahlarını bile bırakacak şekilde kendilerini emin hissedip uyuyorlardı. İşte bunlar içinizden Allah'a güvenleri tam olan, Allah'a tevekküllerinden ötürü cesaretlerini hiçbir zaman kaybetmeyen kimselerdi ki, böylece Allah onların savaş ortamındaki korkularını kaldırıp yardım ve desteğini ulaştırmıştır. Savaşın ikinci bölümünde galip duruma geçen müşrikler, Müslümanlara karşı yine geleceğiz tehdidinde bulununca, yeni bir saldırıya maruz kalmaktan veya müşriklerin korumasız bir durumda olan Medine'ye yürümelerinden korkanlar, endişe duyanlar vardı Müslümanların içinde. Buna karşılık Allah'a teslimiyetleri tam olanlar, Allah'ın kendilerine gönderdiği bir güven duygusu içinde savaşın tüm acılarını unutmuş bir vaziyette uykuya dalarlarken, beri tarafta bir grup da kendi başının derdine düşmüş, kendi canlarından başka bir şey düşünmez oldukları halde Allah hakkında cahiliye zannında, kötü zanda bulunuyorlar ve tedirginlik içinde kıvranıyorlardı. Bunlar ne Allah'ın dinine, ne Allah'ın elçisine, ne de öteki Müslümanlara zerre kadar değer vermeyen, kafirlerin müminlere karşı galebesine hiçbir zaman aldırış etmeyen, sadece kendilerini, kendi menfaatlerini düşünen münafıklardı. Belki Müslümanlar aleyhine bir komplo niyetiyle veya sadece ganimet devşirmek maksadıyla savaşa katılmış kimselerdi bunlar. Übey bin Selul'le birlikte öteki münafıklar yarı yolda kaçıp giderlerken, bunlar bu cesareti bile gösteremeyen kimselerdi. Bunlar Allah hakkında cahiliye zannı besliyorlardı. Allah hakkında düşürülmemesi gereken kötü bir zanda bulunuyorlardı. Haşa, Allah'ın yenildiği, Allah'ın mağlup olduğu ya da artık peygamberine yardım etmediği, peygamberin işinin bittiği, eğer o gerçekten hak bir peygamber olsaydı, kendisine yardım edileceği gibi kötü zanlarda bulunuyorlardı. Kafirlerin müminler karşısında Allah'ın bir hikmeti gereği böyle geçici bir zafer kazanmalarını nihai bir zafer olarak değerlendirerek artık iman davasının bittiği zannında bulunuyorlardı. İşte imanı kökleşmemiş, Allah'a itimatları perçinlenmemiş kimseler her zaman böyle kritik durumlarda sarsıntı geçirirler. Bunlar Allah yolunda eziyetlere asla katlanamazlar. Azıcık bir zor karşısında hemen imanlarından, davalarından dönüverirler. Bakın, bu adamlar şöyle diyorlardı. يَقُولُونَ هَلَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ Bu işten bize düşen bir şey var mı? Bu savaş işinde bize düşen bir tedbir var mı? Bu zafer işinde bize bir pay, bize bir ganimet var mı? Veya bu konuda bize bir söz hakkı var mı? Eğer bu konuda bize de bir söz hakkı düşseydi, kesinlikle şimdi burada pisi pisine öldürülmezdik. Eğer işin başında bizim sözümüz dinlenseydi, bunlar başımıza asla gelmezdi. Bizi değil de peygamberi dinlediğiniz için bunlar başımıza geldi. Ne olacaktı bu savaş? Ne olacaktı bu Müslümanlık? Medine'de gül gibi geçinip giderken bir peygamber geldi, bir cihat işi icat etti, biz Mekkelilere düşman olduk ve işte sonunda bunlar başımıza geldi. Halbuki emir konusunda, yasa konusunda, hayat programımız konusunda bu peygamberi dinlemeseydik, kendi hayat programımızı kendimiz belirleseydik, bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Bütün bunlar Müslüman olduğumuz için başımıza geldi. Halbuki hayatımız konusunda kendimiz söz sahibi olsaydık, bu belalara duçar olmazdık diyorlar. Evet, hayat programımız konusunda bize de bir söz hakkı var mı? Bundan sonra şu egemenlik konusunda bize de bir yetki var mı? Yani yasa belirleme konusunda bize de bir söz düşecek mi? Yani yasayı biz mi belirleyeceğiz, yoksa Allah ve Resulü mü belirleyecek? Arkadaşlar, bu alçakların bu şekildeki sorularına karşılık bakın Allah buyuruyor ki: "Kul innel emra kullahu lillah." De ki peygamberim, emrin tamamı Allah'a aittir. İşin tamamı Allah'a aittir. Yasa belirleme işinin tamamı, hayata program yapma işinin tamamı Allah'a aittir. Egemenlik tümüyle Allah'a aittir. Sizin savaşınızı, barışınızı ve tüm hayat programınızı belirleme hakkı sadece Allah'a aittir. Zafer de, hezimet de, galibiyet de, mağlubiyet de sadece Allah'a aittir. O mutlak egemen olandır ve dilediğini galip getirir, dilediğini de mağlup eder. Allah'tan başka hiç kimse bu konuda söz sahibi değildir. Yasa yapma konusunda, hayata program yapma konusunda, savaşın sonucunu belirleme konusunda, galibi ya da mağlubu ortaya çıkarma konusunda yetki sadece Allah'a aittir. Bu konuda hiç kimsenin yetki ve selahiyeti yoktur. يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكْ Peygamberim, korkuları sebebiyle onlar içlerinde sana aşmadıkları bir şeyleri gizliyorlar. Onlar kendi aralarında bir küfür, bir nifak gizliyorlar ki onu sana açmıyorlar. Onlar seninle ve Müslümanlarla birlikte bu savaşa çıktıklarından bin pişmanlık duyuyorlar ama bunu sana açıkça söyleyemiyorlar. Az evvel de ifade ettiğim gibi, يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا Eğer azıcık da bizim sözlerimize kulak verilseydi, burada öldürülmeyecektik diyorlar. Sanki ecelin iki olduğunu söylemeye çalışıyorlar hainler. Bir taraftan Übey bin Selul münafığının Medine'den dışarı çıkmayalım şeklindeki reyinin fikrinin doğruluğunu, diğer taraftan da Resulullah Efendimizin ashabının istişaresine uyarak Medine'nin dışına çıkarak savaş verme kararının yanlışlığını vurgulamak istiyorlar. Böylece alçaklar peygamberin değil de Übey bin Selul'un dinlenmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Peygamberin değil de Allah'ın değil de Allah ve peygamber dışında başkalarının dinlenilmesi gerektiğini söylemeye çalışıyorlar. Evet, bizi dinleseydiniz burada ölmeyecektiniz diyorlar. Allah buyuruyor ki bakın. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا ف۪ي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. De ki peygamberim, eğer sizler evlerinizde olsaydınız, Allah'ın üzerlerine ölümü takdir edip yazdıkları, yine mutlaka devrilecekleri yere çıkıp gideceklerdi. Yani eğer Allah adına bir savaşla Uhud'a kadar gelmeyip evlerinizde kalmış olsaydınız, ölüm yazılmış olanlarınız mutlaka orada öleceklerdi. Yani ne savaşa iştirak etmeniz ölüm sebebidir, ne de evlerinizde kalmanız kalım sebebi, yaşama sebebidir. Allah ölümü takdir etmişse onu geri çevirmek asla mümkün değildir. Takdir etmemişse de kimse kimsenin kılına bile dokunamaz. Yani savaşın en ön safında olmanız ölmek sebebi olmadığı gibi, savaşa katılmamanız da kalmak sebebi, yaşamak sebebi değildir. Bunu böylece bilin diyor Rabbimiz. وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا ف۪ي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْصَ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah bütün bunları müminlere yardımı olmadığı için, müminleri sevmediği için değil, dostlarını yardımcısız bırakmak için değil, sizlerin göğüslerinizin içini yoklamak, göğüslerinizin içindeki ihlası, göğüslerinizin içindeki nifakı açığa çıkarmak, kalplerinizdekini temizlemek için böyle yapmaktadır. Anlıyoruz ki böylece hem Müslümanların kalplerini yatıştırıp bu tür mahrumiyetlere alıştırmak, hem de Müslümanların arasındaki münafıkları açığa çıkarmak için Allah böyle yapmaktadır. Çünkü Allah kalplerin özünü en iyi bilendir. Kalplerin gizlediklerini, kalplerin hasılasını en iyi bilen Allah'tır. Arkadaşlar, vaktimiz doldu. İnşallah burada kalıyoruz. Surenin geriye kalan ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.